Elhamdülillah allazi hedana li hada ve ma kunna linehtediye levla en hedana Allah. Ve ma tevfiki ve itisami illa billah. Laqad ca'at rusulu rabbina bil hak sallu ala rasulina Muhammed. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Eûzü billâhi semî'il alîm mineşşeytânirracîm. Rabbi eûzü bike min hemezâtişşeyâtîn. Eûzü bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ kânallâhu li'azzibahum ve ente fîhim ve mâ kânallâhu mu'azzibahum ve hum yestağfirûn. Sadakallâhu l-azîm. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين فاستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 8. fasla geldi dersimiz. Allah Teala mübarek eylesin. Amin. Efendi Hazretlerimizin çok selamları var. Şimdi yanından ayrıldım, hatta saat 5'ti, ben yanındaydım. Onun için buraya gelemem dedim. Kardeşler bekliyor. Ne dersi dedim? Şifa-ı Şerif dersi yapıyoruz. Allah mübarek etsin. Sayeniz meşkur olsun diye dua etti. Evet. Ben de dualar istiyorum devamlı. Kendisinden. Sana bir şey olmaz dedi. Büyüklere itikadımız var ama inşallah bir şey olmaz. Dua edin de bir şey olmaz inşallah. Mevla abimizi kayırsın buyurdu. Amin. Amin. İşte hastalıklarım, misal belalar başımda, düşmanlar, hasetçiler, fesatçılar, içten dıştan kuyumuzu kazanlar çok. Allah kimi kayıracağını bilir dedi. Bu sözler de bize müjde olsun. Siz de berabersiniz. Yani biz beraberiz yani. Burada bir ehli sünnet efendim bayrağını açmış gidiyoruz. Yardımcımız az. Garipliğimiz çok. Herkes bir derde düşmüş. Bir başka dava peşinde herkes. Bir baş olayım, bir reis olayım. Yok halife olayım, vekil olayım, kefil olayım. Herkes bir şeyde yani. Hocaları başka dertte, siyasetçileri başka dertte. Herkesin bir derdi var. Bizim derdimiz ehl-i sünnet üzere, bu itikad üzere yaşayıp ölmek. Efendi Hazretleri'nin rızası üzere yaşayıp ölmek. Dostlardan ayrılmamak. Düşmanlara meyletmemek. Allah Allah. Amin. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Başka bir dert de bize nasip etmesin. Amin. Ne işimiz var ya? İki lokma ekmek helalından yiyeceğiz. Şu imanımızı kurtaralım ya. Yarın ahirette nasıl gideceğiz? Bu milletin çoğunluğunun batıl yolda olduğuna aldanmayın yani. Onların batıl olması bize, onların cehenneme gitmesi bizim azabımızı hafifletmez ki. Bize ayrı azap ederler, onlara ayrı azap ederler. Yani bu kadar adam benim lafı var, bu kadar diyor. Bozuk adam varken diyor, gavur mavur diyor, cehennemde bana yer kalmaz. Sen öyle zannet. Sen de cehennemlik iş yaparsan sana da yer var. Yapma cehennemlik iş. O kadar gavurdan sana ne? Allah ıslah etsin, hidayet etsin. Efendim bu millet işte şöyle yapıyor, böyle yapıyor, dinsiz, kitapsız, namussuz, şerefsiz. Ben yine iyiyim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Biz çok korkmalıyız. En fazla biz korkmalıyız. Biz çünkü bilenlerdeniz, bilmeyenle bir olmayız biz. Onların çoğu bilmiyorlar. Bak şimdi insanlar kimlerden medet umuyorlar? Memleket ne hale gelmiş? Görüyorsunuz. Adam kalktı ne diyor? Gelmiş adama diyor ki ben hacca gideceğim, bana bir diyor şey, kolaylık et, yardım et diyor. O da ona ne diyor? Git git de diyor, Muhammed diyor sana, bakalım ne yapacak diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Adam bu lafı diyen adam, millet bundan ümit bekliyor. Görüyorsun. Türkiye'de kainatın efendisi hakkında sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar rezilce konuşacak kadar cesaret eden adamlar var. Ve bunları da adam diye tutanlar var. Hem de dünya kadar peşlerine gidenler var. Şimdi biz ne kadar hamd edelim ki? Biz neredeydik? Neden bahsedecek Şifa-ı Şerif'te? Gazi Uyaz Hazretleri Allah kabrini nur eylesin. Bu kadar ilimlere vesile olduğu için derecesini âli eylesin. Amin. Yatıyor Merakeş'te iki kere ziyareti nasip oldu. Cennet bahçesinde yatıyor mübarek. Yaptı bu hizmetleri şimdi. Bu kadar eserler, hadisler, ayetleri topladı. Bu kadar ümmet yüzlerce senedir bu eserden istifade etmektedir. Bu hususta da bunun misli yok. Bu fasıl neyi anlatacak? Fi i'lamillahi teala halkahu, Allah-u Teala'nın kullarına bildirmesini, neyi? Salati aleyhi, Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve sellem salat ettiğini bildirecek, bildirdiği hususunda ve velayeti lehu, Allah-u Teala'nın Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem sahiplendiğini ve raf'ihil adabe, azapları kaldırdığını, def ettiğini, efendim, def'ihi de olabilir, raf'ihi de olabilir, iki nüshada olabilir, doğrudur ikisi de. Ve def'ihil adabe, azapları savuşturduğunu, kimin hürmetine? Bir sebebihi, Resulullah hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden belaları kaldırdığını beyan edecek. Bu hususta bir fasıl açılıyor. Allah'ın bir mani vermese, bugün bu faslı bitirsek iyi olur. Çünkü önümüzdeki hafta inşallah herhalde Eskişehir sohbeti var. Ondan sonra Ankara sohbeti var. Pazar günü Ankara'da olacağım. Bundan dolayıdır ki burada olamıyorum. Yoksa ben İstanbul'da olsam ben istiyorum her hafta şifa dersi yapayım da ölmeden bitirelim dersleri. Ama dışarıki vilayetlerin ihtiyaçları vardır. Oralara gidilmedi. 10 sene oldu en az. Oralara gitmediğimiz sohbete gitmek lazımdır. Onlar da istifade etmeleri için. İnternetten bakarsınız yani adresleri. Tam ben bilmiyorum. Eskişehir'de olan, o civarda olanlar, Ankara'da öğlende olacak herhalde, öğleden sonra insanlar istifade etsinler. Tanıdıklarınız olursalar, onu internette arkadaşlar da koysunlar, sohbet yerini, adresini, gününü, millette baksın, bulsunlar. Kâle Allahu Teala, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurdu. Bu ayet-i kerimeyi yakında okudum size, İstiğfar Risalesi vesilesiyle. Enfal suresinin 33. ayet kerimesinde ne buyurdu? Ve mâ kâne Allâhu yu'azzibuhum, Allah asla onlara azap edecek değildir. Onlar kim? Mekke müşrikleri, Ebu Cehiller. Niye azap etmeyecek onlara? Ve ente fihim, çünkü sen şu anda onların arasında bulunuyorsun Habibim. Yani Efendimiz hicret etmeden önce. Ey ne demek? Mâ künte bi Mekke'te, sen Mekke'de olduğun sürece toptan azap gelmez. Gavur bile senin hürmetine yaşar. Sen alemlere rahmetsin. فَلَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, Efendimiz ne zamanki çıktı min Mekke'te, Mekke'den çıktı, Medine'ye hicret etti. وَبَقِيَ فِيَا مَنْ بَقِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, bu sefer Mekke'de bazı Müslümanlar kaldı mı? Kaldı. Çünkü herkes hicret edebildi mi? Bir anda edemedi. Hastası var, yaşlısı var, zayıfı var, müstazafı var, kadını var, kölesi var, çocuğu var. Bunların hepsi bir anda hicret etmek. O zaman içinde ekonomi meselesidir. Atı olacak, defesi olacak, yol harçlı olacak gittiği yerde falan. Yani Mekke'den çıkmasına müsaade olacak. Çünkü öbür türlü hür olmadığı zaman sıkıntı var. Öldürülecek tehlikesi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ardından sallallahu aleyhi ve sellem kim kaldı? Bazı Müslümanlar kaldı. Bu sefer nezele, ayet-i kerimenin devamında ne indi? Ve mâ kâne Allah mu'adibuhum, Allah yine o Ebu Cehillere azap etmeyecek. Niye? وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, İçlerinde istiğfar edenler var. Aa, çünkü kim var? İçlerinde estağfirullah diyen Müslümanlar kaldı Mekke'de bazı. Bazısı da Müslüman olduğunu bile belli etmiyor. Mesela Efendimiz'in amcası Hazreti Abbas hakkında radıyallahu anh rivayetler var. Bedir'e kadar Müslüman olmadı zahirde. Siyer'e bakarsanız, tarihe bakarsanız Hazreti Abbas Bedir'de esir düştü. Müşrikler tarafındaydı. Ama mesela tefsirde yazdık rivayetlere bakarsanız amcası Hazreti Abbas Efendimiz'e mektup gönderiyor. Mekke döneminde sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki izin verirsen çıkayım geleyim artık. Onların haberlerini veriyor, ne yaptıklarını. Çünkü o soylu eşraftan olduğu için her meşverede var. Bütün tedbirleri öğreniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki sen onların arasında kal. Senin Mekke'de olman bize daha yarıyor şimdi. Haberlerini gönderiyorsun bize mesela. Böyle meseleler de var, gizli işler. İslamiyet'in siyaseti var. Yerine göre takıyesi var. Onun için Hazreti Abbas'ı Mekke'de tuttuğuna dair rivayetler de var. Hal böyle olunca diyor ki içlerinde istiğfar eden olduğu sürece Allah yine onlara azap etmeyecek. Şimdi benim istiğfar risalesinde yazdığım ve size tarif ettiğim bir istiğfar var. 27 kere okunuyor. Kaç kişi okuyorsunuz onu? Kaçın sayfada? 158. sayfada. Kaç kişi okuyor? Lan İstanbul 2 kişi. Hadislerden çıkarılan dualar. İşte Ebu Hasan Şazeli Hazretlerinin radıyallahu anh bir beyanı vardır, iddiası vardır. Sadıktır. Diyor ki eğer benim hizbim, Hizbül Bahrım Bağdat'ta okunsaydı Bağdat Hülakü'nün eline geçmezdi diyor. Mesela şimdi bu büyük bir sözdür. Bu büyük bir söz. Hizbül Bahar da öyle bir kuvvetli bir virttir. Onu da piyasada var ama belki tahsihler lazımdır. Biz de onu hazırlasak da size arz etsek iyi olur. Kısa bir şeydir. Ama o okunsaydı diyor Bağdat Hülakü'yle Moğol istilasına maruz kalmayacaktı diyor. Şimdi bunun gibi burada hadis-i şeriftir. Diyor ki 27 kere bu istiğfarı yapsalar bulundukları şehirde de istemedikleri şey görmeyecekler. Şehirde. Bu ne demektir? Burada herkes namaz kılıyor, oruç tutuyor değil. Bu kadar da isyan edemez. Allah peygambere söven de var burada. Ama işte o dünyalık azabı kaldırır. En azından herkesin azabı ahirete kalır. Hesabı ahirete kalır. Dünyada yaş kuru bir yanmaz. Bu kadar çoluk çocuk da suçsuz, masum insanlar da zarar görmez. Onun için onlar istiğfar ettikleri sürece ben onlara azap etmem. Bu ne demek? Habibim sen aralarındayken azap yok. E sen çıktın. Bu sefer de Müslümanlar kaldı, istiğfar ediyorlar. O istiğfar edenlerin hürmetine yine azap etmem. Bu ayet kesinlikle o hadisin delilidir. Demek ki istiğfar ne yapıyor? Öbürlerinden de belayı kaldırıyor. Ebu Cehil gibi gavurdan bir süreliğine uzaklaştırıyorsa bunu şu anda cahil gafil bunca insandan da tabi haydi haydi bu istiğfarlar kaldırır. Aman ben unuturum sen unutma. Sen unutursun öbürü unutmasın. İstiğfar Risalesi çok güzel okunsun. Ondaki istiğfarlara devam edin. Özellikle 158. sayfa sadece kendine değil ümmete çalışmak adına. Bütün memleket kurtulsun. İslam vatanlarına da bu ulaştırılsın inşallah. Arabistan'da, Yemen'de falan alimler bunu çok bilirler. Hep yapıyorlar. Birbirine vasiyet ediyorlar. Fakat Türkiye'de bu bilinmiyor. Şimdi bu istiğfar risalesi vesilesiyle bunu yayıyoruz inşallah. Bunu unutmayın. Bak ayet geldi. İstiğfar ettikleri sürece onlara azap etmem. Şimdi Allah'ın adeti neydi? Azap geleceği vakit. Peki Nuh Aleyhisselam'ın kavmine azap geldi mi? Geldi. Lut Aleyhisselam'a azap geldi mi? Kavmine. Kavmine geldi. Hud Aleyhisselam'ın kavmine geldi. Salih Aleyhisselam'ın kavmine geldi. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine geldi. Kur'an-ı Kerim'de. E ama o zaman da peygamberler vardı. Ama Allah Teala bir ümmeti azap etmek istediği zaman peygambere ne diyor? Sen çık diyor. Enesri bi ibadi. Musa Aleyhisselam'a gece ne dedi? Geceliğin dedi, topla milleti al, çık dedi. Öyle mi? E İbrahim Aleyhisselam hicret etti. E peygamberin Lut Aleyhisselam hicret etti. Aldı kızlarını, değil mi? Çıktı. Hanımını bile, hanımına haber vermesine Mevla izin vermedi. İlle mratek hanımın kalsın orada dedi. Ona söyleme. İnne musibu ma sahabu. Onların başına gelen bela hanımına da gelecek. Çünkü hanımı imansızdı. Gece çıktılar. İnne mev'ide musub. Sabahleyin bela bu patlayacak başlandı. Heleyse subuhu bir karib. Sabah çok uzak değil. Yakın değil midir dedi Allah. Celle Celal. Yani Allah bir kavme azap etmek istediği vakitte peygamberlerine emreder. Sen ve inananları al oradan çıkın. Yunus Aleyhisselam işte o biraz tam vakit 3 gün kaldı ama tam azap gelmeye yakın Allah'tan izin gelmeden kendi çıktı. O da işte balığın karnına düşme meselesi. Sonradan da ümmetine tevbe nasip oldu. Onlara helak gelmedi. Hem azabın öncü görüntüleri, mukaddimeleri zuhur ettiği halde azap gelmeyen tek ümmet Yunus Aleyhisselam'ın ümmetidir. O da peygamberleri vaktinden önce çıktığı için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de müşrikler çok eziyet ettiler. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve hâdâ işte bu da nedir? Min ebyeni mâ yuzhiru mekânetehu sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem makamını, mertebesini, Allah katındaki değerini ve şerefini açıklayan en açık delillerdendir. Niye? O varken kafire bile onun hatırına azap etmiyor. Ona inananların hürmetine bile azap etmiyor. İstiğfar edenler hürmetine belayı def ediyor. Bütün bu şerefler ve hürmetler, kıymetler Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem yolunun bereketiyledir. Ve der'a bil adabe an ehli Mekke'te. Allah Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ehlinden ne yaptı? Azabı savuşturdu. Burada bir nüsha daha var. Ve der'etehu okunabiliyor. O zaman mana aynıdır. Min ebyenima yuzhiru mekanetehu, Efendimizin şerefini açıklayan ve der'etehu Allah'ın savuşturduğunu açıklayan, bi onun sebebiyle el azabı, azabı. Bu böyle de bir nüsha vardır. Belki meraklısı vardır. Yarın bir gün dinlerken o nüshanın da manası odur ama İptidâ kelam olarak biz mana verdik. Ve der'a bil adab an ehli Mekke. Mekke elinden azabı def etti Allah bi sebebi kevni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mevcudiyeti sebebiyle thümme kevni ashabi ba'dehu, daha sonra onun ardından sahabesinden bir kısmının var olması nedeniyle beyni azhurihim, müşrikler arasında Mekke'de yaşıyor olmaları sebebiyle azabı onlardan bir süreliğine kaldırdı. Felemma halet, ne zaman boş kaldı Mekke'tü Mekke minum onlardan, bütün müminlerden arındı. Azzebehumullah, Allah müşriklere azap etti. Bitesliyitil müminine aleyhim, müminleri onlara musallat etti. Ve galebetimi yavm, müminleri onlara galebesi, galibiyeti tahakkuk etti. Ve hakkeme fihim suyufuhum, Allah Teala müminlerin kılıçlarını müşrikler hakkında hakim kıldı, hakem etti. Ve evratehum erdahum ve diyarahum ve envalehum, müşriklerin topraklarını, yurtlarını ve mallarını Rabbim bütün mezralarını, kalelerini, efendim, sığınaklarını, metalarını, hayvanlarını, hepsini İslam ehline fetihler sayesinde Rabbim intikal ettirdi. Bütün bunları neden sonra yaptı? Muhammed Mustafa'nın ve sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin Mekke'den tamamen çıkışının ardından yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu fetihleri yapınca, Mekke fethinde zaten pek bir ganimet bir şey olmadı. Mekke, yani büyük bir harp yaşanmadı. Mekke fethinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gizli çıkış yaptı. Ondan sonra antlaşmalıları vardı, Huzaa kabilesi. Mekke ile de Efendimizin Hudeybiye'de musalahası vardı. Fakat antlaşma 10 seneliğineydi. İşte daha sözleşmenin müddeti var iken Kureyşliler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin antlaşmacısı olan Huzaa kabilesine saldıran Benu Bekir kabilesi var. Onlara gizliden yardım ettiler. Kimisi silah verdi, kimisi şey verdi. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yakını olan Huzaalilere karşı. Halbuki antlaşmada ne vardı? Benim antlaşmama dahil olan kimselere karşı da kimseye, düşmanlarına yardım etmeyeceksiniz vardı. Mekke bu anlaşmayı önceden bozdu Ebu Süfyan. Bu anlaşmayı onlar bozup da Resulullah'ın hulefası olan Huzaa kabilesine karşı Bekiroğullarına yardım edince Kureyş ne oldu otomatikman? İptal etmiş oldu sözleşmeyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözleşmeyi bozan taraf olmadı. Onlar sözü bozunca Huzaa kabilesinden, onun da bir uzun meselesi var. Yani meselenin çıkmasının sebebi var. Bir kıssa var. Ondan sonra bu dinden dönü, bunu Kabe'nin astarına da yapışsa bunu öldürün buyurmuştu. O Hazreti Osman adamıydı radıyallahu anh. Gitti Hazreti Osman'ın evine gizlendi. Hazreti Osman'ın gizlenince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biraz fetihler bitti, her şey bitti. Hazreti Osman onu aldı getirdi. Ya Resulallah, bunun biatını kabul et. Bu yeniden döndü dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktı böyle bir. Ya Resulallah, bunun biatını kabul et. Üç kere dedi. Bu Müslüman oldu. Tevbe etti dedi. Bunun biatını kabul et. Efendimiz üçüncü de tamam dedi. Biatını kabul etti. Fakat sonradan dedi ki ya üç keredir biatını kabul etmiyorum. Bir tane adam da çıkıp da şunun işini bitirmedi gibi bir şey dedi. Çünkü mürtet oldu o. Dinden çıktı. Katli vacip oldu. Hazreti Osman'da böyle katri var. E dediler ya Resulallah bize bir göz işareti çaksaydın ya dediler. Efendimiz buyurdu. Mâ kâne li nebiyyine yekûne lehu hâinetü âyun. Bir peygambere yakışır mı gözle kaştan işaret hainlik yapacağım dedi. Anlamalıydınız dedi ama iyi oldu. Niye oldu? O sonradan mübarek güzel Müslüman oldu. Ondan sonra Afrika'yı o fethetti. Mısır'a vali oldu. Neler neler neler. Hazreti Osman'ı da çok müdafaa etti. Ama sonra Hazreti Osman'ı sardılar şehit etmek için Mısır'dan falan. Hokkabazlar çapulcu takımı geldiler Hazreti Osman'ı şehit etmeye gelince işte o da çıktı Mısır'dan Hazreti Osman'ı müdafaya. Bu sefer Hazreti Osman şehit edilince hükümet düştü tabii. Mısır'da başkası vali oldu. O mübarek de daha Mısır'a dönemedi. Gazze'ye geçti. Gazze'ye de geçti. Sabah dedik ya Rabbi son amelimiz sabah namazı olarak nasip eyle dedi. Abdest aldı namazda secdede selam vermeden vefat etti. Radıyallahu anh. O dörtten biri o. Biri de İkrime İbni Ebi Cehil, Ebu Cehil'in oğlu Hazreti İkrime. Onu da Efendimiz ferman çıkarttı. Kabe'ye yapışsa yakalayın. Öldürdü. O da kaçtı denize. Deniz aşırı gitti. Denizde bir fırtınaya yakalandı. Fırtınada efendim geminin kaptanı dellal vardı. Hepsi müşrikler tabii. Puta tapanlar o zaman. Herkes işte Hübel bağırıyor. Hübel yetiş. Yok, Lat yetiş. Uzza yetiş. Çıt yok. Ondan sonra gemideki kaptan dedi ki yahu dedi bizim ilahlar burada para etmez dedi. Bir olan Allah'a burada yalvaracağız. Çünkü onlar zaten Allah'a inanıyor da Allah en büyüğü bunlar da Allah'ın şefaatçileri. Diye hal böyle olunca baktı ki İkrime de radıyallahu anh o zaman dinledi baktı dedi ki yahu dedi bu nasıl iştir dedi. Bu dedi bizim ilahlar denizin ortasında yaramıyorsa bunlar karada da yaramaz dedi. Madem Allah burada yarıyor her yerde bir Allah yarar dedi. Ben o zaman dedi ant içti dedi. Bu fırtınadan dedi sağlam çıkarsam gideceğim Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem iman edeceğim dedi bir olan Allah'a dedi. Hakikaten kurtuldu geldi. Efendimiz onu kabul etti. Sallallahu aleyhi ve sellem o da öyle kurtuldu. Mekke fethinde böyle nice hadiseler zuhur etti. Daha çok meseleler Mekke fethi hakkında rivayetlerde vardır. Ondan yani Mekke'den çok bir mal ganimet olmadı. Mekke fethinde demek istediğim bir köle, cariye, mal, ganimet olmadı yani. Çünkü Efendimiz ne yaptı? Serbest etti işte. Bir tek dört kişi. Onun da ikisi yine iman nasip oldu mesela. O dört kişinin de sebebi sırrı nedir? İşte onlar çok büyük pislik yapmış olmalarından dolayıdır. Efendim. Telefonu kapatmadık. Canlı yayındayız ya. Bizim hep canlı zaten. Aşağısı da canlı bizim. Burası da canlı. Hep canlı. Cansız yok. Mezardan mı konuşacağım? Efendime sana söyleyeyim. Şimdi ondan sonra neresi muharebe oldu? Huneyn. Yani Mekke'den sonra Hevazin kabili Huneyn. Huneyn'den çok ganimet oldu. 24 bin, 40 bin, 50 bin develer adına çok büyük rakam bunlar. Çok ganimet oldu. Onlarda da çok Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ikramlar yaptı. Kadınları hep bağışladı. Çocukları, şunları, bunlar. Bir de kadınlara o kadar mal verdi, hayvanlar falan. Ganimetlerinde hepsini muhacirlere verdi. Mekke'den izzet edenlere falan. Medineliler de Ensar'da bir ganimet alamayınca biraz laf söz oldu. Yani laf söz oldu derken yani niye böyle oldu hesabı? Biz de hissedeyiz. Muhacir, mücahidiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki اَمَا تَرْضَوْنَ اَنَّ النَّاسِ يَرْجِعُونَ بِالْاَنْوَالِ لَا بِلَادِينَ وَاَنْتُمْ تَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem ilâ ahlikum. Yahu dediler bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi Medinelilerde şöyle bir şey oldu. Şimdi Mekke fethedildi. Efendimiz de Mekke'deki bütün akrabasını şunu bunu emredilen ve bu hadis-i şerifin bize rivayetini ve naklini sağlayan bu isimleri okunan zatlar hürmetine meclisimize rahmetler yağdır ya Rabbel Alemin. Hani dedik ki salihin tezilur rahm. Salihlerin adları okunduğu zaman feyiz ve rahmetler yağmaya başlar. Sağanak halinde yağmaya başlar. Bak isimleri görüyor musun? Kazı Yaz Hazretleri ne diyor? Bana şu. Hepsi birbirinden. O diyor ben şu halimden kendim okudum diyor. O diyor bana şu anlattı demişti. O diyor bana şu anlattı. Geldi Resulullah Efendimiz'e kadar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kaç tane ravi oldu saymadık ama 13-14 oldu mu? Evet. Yani Kazı Yaz Hazretleri de kaçlı senelerde? Yani oradan 544. Vefatı 544 olmuş yani. 500 desen 900 sene eder, değil mi? 1430'dayız. 500 çıktık mı? 900. 850, 40 da öyle var. 860 sene kadar falan vefatı Kazı Yaz Hazretleri. Demek o 500'lü tarihlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le arasındaki isimler işte. Bu kadar isimden direkt Efendimiz'e ulaşabiliyor. 10 kişi kadar ravilerle beraber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben mesela bu hadisi İstiğfar Risalesi'nde aldım. Ama biz orada alırken ne yapıyoruz? Son raviyi söylüyoruz. Çünkü böyle yazsak kitap olur 500 sayfa. Hiçbiriniz de okumazsınız. 100 sayfayı bile okumuyorsunuz. Şimdi o ravilerde çok bereket var. Mesela Bukhari'nin ravileriyle beraber okuduğu zaman, ama Bukhari 200'lü. Onun için Bukhari'nin arasında 4-5 kurtarıyor. Bazen 6 falan oluyor. Bazen uzun ömürlü adamlar rastlarsa ravide 3 kişiyle bile ekleniyor. Ama şimdi 500 oldu mu sene tabii en 10 küsur ravi giriyor araya. Silsile meselesidir. Şimdi biz yazdık bunu. Nedir? Ebu Musa'yla Şahri radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte. Bizim istiğfar kitabında böyle yazar. Ama şimdi bu mübarek ne yaptı şimdi? Bana bakın diyor. Ey Mustafa İslamoğlu diyor. Şifa Şerif sahibi. Ben öyle palavra atmam, sallamam senin gibi diyor. Ya istersem bütün yazdığım hadisleri, duyduğum bütün isimlerini sayabilirim. Resulullah'a kadar sallallahu aleyhi ve sellem isnat edip dayandırabilirim. Ben öyle sonradan gelip de efendim kaç yüz sene sonra, kaç asır sonra gelip de geriyi beğenmeyenlerden değilim diyor. Benim senedim var, sepetim var. Benim soyum var, sopum var diyor. Mesajı anladınız mı yani? O bana şu anlattı, bana şu anlattı. Bu ne demek o? Ben istediğim zaman hangi alimden Resulullah'a kadar arayı sayarım diyor. Ben silsilem var diyor benim. Ben hiçbir şey uydurmuyorum diyor. İşte ilim haddesenadır. El ilmu ma fihi kâle haddesena. Vesairul ilm fe vesbâsü şeyatîni. İlim diyor, Allah buyurdu, Resulü buyurdu, haddesena bize şu alim anlattı diye silsileli gelene ilim derler. Öbür türlü bana göre, bence lafları şeytanların vesveselerinden ibaret. Mustafa İslamoğlu efendim, Resulullah Efendimiz'in faziletlerinden bazılarını inkar ederken kaynağı var mı? Kaynağı kim? Neydi o? Musa Carullah. Komünist mi neymiş o ya? O Musa Carullah. Komünist bir şeymiş, eşkıyaymış. Filozof, filozof. Musa Carullah. Ben de diyor Musa Carullah'ın dediği gibi diyorum. Biraz ağır gelir ama diyor. Ne demiş o? Madem peygamber bizim gibi adam, biz de onun gibi adamız demiş yani. Onu da gidip 3 Muhammed kitabına koyuyor. Kaynak nerede kaldı? İşte Musa Carullah da takıldı gitti yani. Oradan kaynak bir mana veriyor. Kur'an'a bir yanlış mana veriyor. Kaynak hiçbir tefsirde yok. Nedir? Muhammed Esed. Ya Muhammed Esed Yahudi dönmesi ajan gibi bir adam. Bu adam bir meal yazmış, İngilizce bilmem ne, berbat etmiş, bırakmış Kur'an'ın meali. Bütün mucizeleri inkar ediyor Kur'an'daki. Muhammed Esed. Bireye geliyor, kaynak, Yahudi Hristiyan diyelim cennete girecek. Hayrettin Karaman diyelim, diyor ki iki şart yeter. Kaynak, Abduh böyle dedi. Abduh kim? Tescilli Mason. Mısır'da reformist akımı, Sultan Abdülhamid'i devirmek için İngilizlerin kurdurduğu Mason locaları Afgani Abduh Reşit Rıza. E şimdi sizin kaynağınız 100 sene evvel gerideki Mason localarının, İngilizlerin ajanlarının kurdurduğu sapık mezhepler ve sapık fırkalar, sapık adamlar. Bizim kaynaklarımız işte hadde senalardan gidiyor Resulullah'a kadar çıkıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ha burada isimler sayılıyor. Hepsinin vasıfları var. Bir de bunun şerhleri var. Ben o şerhleri size okumuyorum. Gayesi Allah'a karşı kulluğumuzu, zilletimizi, günahkarlığımızı, boyun kırıklığımızı göstererek. Allah'ım buyuruyor ki kurban olduğum. Levlem tüzni bu. Hiç günah işlemeseniz ledeballahu bikum. Ben sizi siler süpürürüm. Ya Rabbi biz hiç günah işlemesek melek gibi oluruz. Niye sen bizi süpürüyorsun? Mevla buyuruyor ki bana melek lazım değil ki. Melek zaten var. Ben sizi niye yarattım? Günah işleyin de bulaşın. Kirlenin. Sonra bana boyun kırın, af isteyin. Ben de gafur rahim sıfatlarımı, gaffar tevvap sıfatlarımı işleteyim. Siz günah işlemezseniz ledehebellahu bikum, Allah sizi götürür. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُزْنِبُونَ فَاسْتَغْفِرُونَ فَاَغْفِرُوا لَهُمْ. Öyle bir yeni toplum getirir ki onlar günah işlerler, sonra af isterler. Allah da onları affeder, memnun olur. Allah Allah. Onun için bizim günah işlemememiz diye bir mevzu bahis yok. Çünkü peygamber değiliz. Peygamber olmadığımıza göre bizim günah işlemememiz diye bir konu yok. Ama istiğfarsız duramayız. İşte o konu var. Eğer günah işleyip de tulum gibi bir de Allah'tan af istemezsek belayı buluruz. Ve nahvun minhu, bu manada, bu hadisin manasında bir ayet nedir? Kavluhu Teala, Allah'ımızın kelamında ne buyuruyor? Ve ma erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Biz seni sadece inananlara rahmet olarak göndermedik. Bak, alemlere diyor. Bu alemlerin içinde şeytan bile var mı? Var. Şeytan da var. Cin de var. İnsan da var. Kafir de var. Şu anda dünyadaki bu kadar nimet, rahmet, 7 milyar insanın 6'sı, 5,5-6'sı kafir. Ama onlar kimin rahmetinden yiyip içiyorlar şimdi? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. Onun hürmetine alem duruyor. Onun ümmeti istiğfar edecek diye duruyor. Onun için onlar da böylece istifade etmiş oluyorlar. Kâle aleyhisselam, yine bir hadisinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Ene emanun li ashabi. Ben sahabem için bir güvenceyim. Sahabem için. Bu sahabem için güvenceyim ne manasına geliyor? Efendim burada mana veriyor. Diyor ki kıyle minel bid'i. Bid'atlerden güvenceyim. Bu şu demek. Benim sahabem benim güvencem altındadır. Başka hadis var. Ashabi kennücüm sahabem yıldızlar gibidir. Beyi müktedeytü müktedeytü. Hangisine uysanız hidayeti bulursunuz. Benim sahabemden hiçbiri diyor ehli sünnetten çıkmayacak diyor. Bid'ata düşmeyecek diyor. Ben ona garantiyim diyor. Hakikaten sahabe arasında günah işleyenler oldu mu? Oldu. Sahabe günahsız mıdır? Değildir. Masum mudur? Değildir. Efendi Hazretleri tabi onların günahlarının adını anmamak için şöyle derdi. Mübareğin edep usulü. Derdi ki sahabe içerisinde eli kesilen oldu. Anlarsın ne demek. Sahabe içerisinde recmedilen oldu. Anlarsın ne demek. Sahabe içerisinde celde sopa yiyen oldu. Anlarsın ne demek. Yani içkide yakalandı. Sopa yedi mi? Yedi. Hazreti Ömer oğluna kaç defa vurdu? Abdullah olan oğlu değil de diğer oğluna mesela. Öldüresi. Çünkü içki sopa cezası var şeriatta. 80 sopa değil mi? Hazreti Ömer halife ne yapacak? Oğlu da olsa vuruyor. Ama geçen anlattım Nuayman Hazretleri. Birkaç kere sarhoş yakalandı. İçkili. Getiriyorlar Resulullah Efendimiz vuruyor ona sopayı. Bir kere ne dedi sahabeden biri? Yahu dedi ne biçim adamsın ya dedi. Allah da bu adama lanet etsin dedi. Hep bu kadar sopa yiyor dedi. Ondan sonra gidiyor dedi. Yine geliyor dedi ya. Ne kadar içiyorsun dedi falan. Görseniz hemen ondan soğursunuz. Ey bu adamla hiç konuşulmaz. Niye konuşulmaz? Sen sütten çıkmış akkaşıksın. Senin hiç günahın yok değil mi? Allah Allah. Kendi günah yapar. Başkası yaptı mı onu atar. Aynı günah kendi yapar ona bir şey olmaz. Ya yapmayın böyle çift aslanda. İkiyüzlülük yapmayalım. Hepimiz günahkarız ya. Ondan sonra Halid-i Bağdadi Hazretleri'ne mektup yazıyorlar. Senin şu halifen şöyle yapıyor böyle yapıyor, bunu at. Halid-i Bağdadi Hazretleri de yazıyor ki cevabında. Ya diyor ben kendimi ondan üstün görmüyorum ki. Ben onun şeyhiyim ama ben o kendimi ondan aşağı görüyorum. Onu nasıl atacağım diyor ya. Yani bu işler böyledir. İnsan kendini herkesten aşağı görecek. Öbürünün günahından sebep onu hakir görmek İslam'da var mıdır? Ben bid'atlere karşı sahabeme güven. Ve kıyle bir mana verilmiş. Minel ihtilaf vel fiten. Ben ihtilaflara karşı. Yani ben yaşadığım müddetçe sahabem kargaşaya girmeyecek. Fitneye girmeyecek. İç savaş çıkmayacak. Ama Efendimiz'in vefatından sonra sahabe arasında iç savaş çıktı mı? Çıktı. Sahabe arasında iç savaş çıktı. Ha tamam Yahudi sebep oldu, o sebep oldu, bu sebep oldu. İçtihat hataları oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara da haber verdi mi? Verdi. İyyâkum ve mâ şecere beyne ashâbi. Sakın diyor benden sonra sahabem birbirine girecek, o lafları siz konuşmayın. لَا تَتَّخِذُهُمْ غَرَضًا بَعْدِي Benim arkamdan tenkitlerinize, benim sahabemi tenkitlerinizin hedefi haline getirmeyin. فَمَنَ حَبَّهُمْ فَبِحُبِّ يَحَبَّهُمْ Onları seven beni sevdiği için onları sevmiş olur. وَمَنَ بَغَضَهُمْ فَبِبُغْضِ يَبْغَضَهُمْ Onlara kızan bana kızdığı için onlara kızmış olur. Bitti. Resulullah'ın ashabına hürmet etmeyen onu Resulullah'a iman etmiş olmaz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Şibli'nin sözüdür. O halde ben sahabem için güveneceğim ne demek? Ben yaşadığım sürece ehli sünnet dışı itikatlara sapmayacakları garanti. Ölünceye kadar hiçbir sahabe ehli sünnet itikadından çıkmamıştır. O garanti. Ama ihtilaf, kargaşa ve fitne, savaş çıkma meselesinde ben yaşadığım sürece bu kargaşalar olmaz. Benim ardımdan hatta Hazreti Ömer'e kadar da olmayacak. Başka hadiste ne dedi? Bu fitnenin kilididir dedi. Ya kuflel fitne. Ey fitnenin kilidi dedi Hazreti Ömer'e. Ne dedi kimse anlamadı. Ne demek? Bütün kargaşalar Hazreti Ömer'in vefatıyla başlayacak. O kilit. O kırıldığı zaman o kilit Hazreti Ömer'den sonra başladı ortalık. Hazreti Osman döneminde karıştı. Rıdvanullah aleyhi mecmain. Tabi münafıklar araya girdi, Yahudiler araya girdi, ayrı dava. Ama sahabenin hiçbirinde kötü bir niyet yoktu. Sahabenin davalarında hep içtihat hataları devreye girdi. İçtihadında isabet eden Hazreti Ali taraftarları, iki sebep aldı. Efendim içtihadında hata edin. Ayşe anamız da Cemel vakasına katıldı. Bir içtihat hatası, müçtehittirler. Çünkü orada baktılar, içtihada göre hareket ettiler. O içtihat hata etse bir sebep alır. Hiçbirinin aleyhine konuşmamız asla doğru değil. Çünkü onlar ayetlerden, hadislerden hüküm çıkaracak içtihat derecesinde oldukları için ona göre fetva buldular. Ne yapacaklarına ona göre tespit ettiler. Rıdvanullah aleyhi mecmain. Şimdi hadis-i şerif, bu hadis-i şerifin uzun kısmı şerhte yazıyor. Ebu Musa Hazretleri radıyallahu eş'ari rivayet ediyor. Akşam namazını Resulullah Efendimizle birlikte kıldık. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra dedik ki diyor, oturalım da bekleyelim, yatsıyı da Resulullah Efendimizle kılalım. Çünkü gidiyorlar bazının evi uzakta, bir daha mesela orada cemaat yapıyorlar. Yani Efendimizin yanına gelemeyen var, kabileler başka uzakta. Dedik madem akşamı kıldık, oturalım yatsıyı da Resulullah Efendimizle kılalım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra çıktı diyor, baktı biraz da geç çıktı. Dedi mazildümün ya, siz akşamdan beri burada duruyor musunuz? Dedik naam. Evet ya Resulallah. Biz seni bekledik, yatsıyı kılalım diye. Ecettüm. Ehsentüm. İyi yaptınız dedi. Güzel yaptınız dedi. Hatta bir kere yine böyle beklediler. Biraz da geç çıktı yine. Bir çıktı baktı bekleyendir. Edep sünnet. O sünnetten hepsi yaşatılacak. İnşallahurrahman. O hanımların çarşafı. Resulullah Efendimiz'in ailelerinin sünneti. Aslı saadetin sünneti. O sünnetler giderse ne olur bu millet? Ne olur bu millet? Bela gelir. Onun için sünnetimi yaşatan beni yaşatmış olur. Beni yaşatan beni sevdiğini göstermiş olur. وَمَنْ اَحْيَانِ فَقَدْ اَحَبَّنِي وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَ مَعَ فِي الْجَنَّةِ Beni sevdiğini gösteren de cennette benimle beraber olur. İnşallah. Sünnetler terk edilmemeli. Bu sünnet hassasiyetinde de bizim Efendi Hazretlerinden ileri dünyada bir hoca şeyh yok. Dünyada. Bütün dünyayı araba acemi gez. Herkes yok. Mahmud Efendi sünnete ittibadı. Adam diyor dünyanın bir ucuna gittim. Hafid Efendi vardı, Allah rahmet etsin. Adıyaman tarafında büyük evliyaullah'tan bir cemaat gittiler İhsan Efendi hocamızla beraber. Doğudaki bütün şeyhleri, alimleri ziyaret ediyorlar 20-30 sene evvel. Gittik diyor Hafid Efendi büyük evliyadan ziyaret ettik falan. Dedik Efendi Hazretleri bu civarda ölü veya diri işte ehl-i sünnet sahabe gibi zatlardan varsa bize adreslerini verdi. Ziyaret edelim falan. Dedi ki biliyorum öyle biri var he falan. Biz de meraklandık diyor kimmiş dedi ki diyor Fatih Çarşamba'da Mahmud Efendi Hazretleri var. Deyince diyor ya biz onun yanından geldik biz. Nerede ne arıyoruz dedik diyor yani. Halbuki adres ora. Dünyayı geziyorsun her tarafa gidiyorsun diyorlar ki bu zat kadar sünneti yaşatan daha yoktur diyorlar. Ha işte Resulullah Efendimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Her 100 senenin başında sünnetimi yaşatan bir müceddit gönderilecek. Bak 30 oldu. 100 senenin başından 30 sene geçti. Bu 30 sene onun tam dönemidir. Ha, bu 30 senede başladı 100 senenin başı. Ondan evvel çok alim evliya vefat etti. Ama onlar 100'ün başında ki müjdeye nail olamaz. Ömürleri yetmiyor. Bu bir kişiye nasip olur. Onun için Allah bizi şefaatlerinden, himmetlerinden mahrum eylemesin. Amin. Ve yolunu yaşatmayı nasip etsin. Amin. Evet, sünnet yaşadığı sürece feve bakın Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem baki kalacak. Feyda mitet sünnetü, onun sünneti öldürüldüğü zaman, terk edildiği zaman, amel edilmediği zaman fentazıril bela evel fiten fentazırû da olur. Ey ümmet, belaların, fitnelerin, kargaşaların, iç dış savaşların, maddi manevi musibetlerin Mayıs yağmuru gibi üzerinize yağmasını bekleyin. Allah uzak etsin ya Rabbi. Sünneti yaşatalım o zaman, belayı savuşturalım. Ben hep söylüyorum, bu sünnetler içerisinde en mühim sünnet hangisidir? Ehli sünnet dediğimiz itikat sünnetleridir. İstediği, ha bir tutam sakalın olsa, kafanda kocaman sarığın olsa ama o beyninin içinde kadere iman yoksa, işte senin amener rasulü bimâ unzileyleyim rabbi vel müminûn, o rasul neye inandı, müminler ona inandı. Başta sünnete uymak itikatta olur. İman bakımından peygamber gibi inanmadıktan sonra kılık kıyafetinin ona uyması hiçbir şey ifade etmez. Onun için evvela inanç ona göre olacak. Ondan sonra amel, kılık, kıyafet, her şey ona göre olacak. Ama şimdi en büyük tehlike nerede? Ehli sünnet, iman ve itikat şu anda tahrip ediliyor. Hem de profesör, doçent, ilahiyatçı, ilim adamı geçinenler tarafından bu sünnet itikadı bozuluyor. Biz onun için evvela bu inancı canlı tutma uğraşıyoruz ki Muhammed Mustafa da sallallahu aleyhi ve sellem bize şefaat etsin, himmet etsin, yardım etsin, bizi desteklesin de bu sünnet inancı, ehli sünnet itikadı yaşasın, yaşatılsın. Çoluk çocuğumuza da bizden miras olarak ehli sünnet itikadı kalsın. Yoksa bu bulanık suda yakında amentü birisi 5'e indirdi, birisi 2'ye indirdi, böyle böyle gider bu iş. Bunu izin vermeyin siz bu işe. Sohbetleri dinleyin, dinletin. Bu insanları davet edin. Hadi atıyoruz internete, radyo, her taraf. Dinleyin, dinletin bunları mübarek adam. Para istemiyoruz ya. Bedava size bu kadar sohbet yapılıyor bunlar. Bu millet duyması lazım bunları. Herkes düştü başka dertlere şimdi ya. Ama iman bozulacak. Bu planlar kurulmuş. Allah'ım planlarını iptal eylesin. Evet, Allah ehl-i sünnet alimlerinin eksikliğini göstermesin. Evet, alimsiz olmaz. Ehl-i sünnet alim efendi hazretlerinden şimdi dertleşiyoruz da buyurdu ki erbabı kalmadı. Yani bu ehl-i sünnetin müdafası meselesinde erbabı kalmadı. Bak, erbabı. Çünkü insan ne olursa olsun yani bunu tehlikeyi görmek, tehlike olduğunu anlamak. Çokları mübarek oturmuşlar, zikirlerini yapıyorlar, ibadetlerini yapıyorlar ama ortada tehlike var. Millet ehl-i sünnetten çıkarılıyor. Burada bir cihat var. Bunun farkında değiller. Ondan sonra da efendim radyo dinlemeyin, Cübbeli Hoca'nın sohbetini dinlemeyin, dergi okumayın. Ya sen zaten kurtulmuşsan dur sus. Adam kalmış öbürlerinin eline, o adamı düzeltmeye uğraşıyoruz. Sen niye böyle yapıyorsun ya? Sen niye oturduğun dalı kesiyorsun sen? Ne cahil adamsın ya? Şimdi bunlar şal var cübbeli adamlar. Bütün bu diyar. Evet. O Şah İsmail'in yaptığı pisliğin haddi hesabı yok. Ondan sonra yenildi. Canını kurtardı. Durmadı hain. Hoca Şeyh kılığına girdi. Bu Anadolu'ya tekkeler açtı, dergahlar açtı. Ondan sonra işte bu efendim Ebu Bekir düşmanlığı, Ömer düşmanlığı, sahabe düşmanlığı, Muaviye radıyallahu anh düşmanlığı, bütün bu düşmanlıkları bu vatan topraklarına kim soktu yine? Şah İsmail soktu. Ama Hoca Şeyh kılığına girdi, baktı ki krallığı gitti elinden, devletini indirdi aşağı Yavuz Sultan Selim. Allah rahmet eylesin, kabri nur olsun. Efendi Hazretleri bir kere ne dedi Yavuz Sultan Selim camisinde? Yavuz Sultan Selim bize zuhur etti dedi. Ve bize dedi ki şimdi sağ olsam yine Şia ile uğraşırım. Çok büyük tehlike var demiş. Yavuz Sultan Selim Hazretleri. Ecdadımız bizi bu topraklara, bu toprakları bize miras bıraktı. Burayı ehli sünnet olarak bize teslim bıraktı. Şu ehli sünnet itikadı kıyamete kadar bu vatanda yaşasın, daim olsun. Bunun için uyanık erbab hocalara ihtiyacımız var. Bu meseleleri duyurun. İşte bu sohbetleri duyurun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanlarını duyurun. Erbab kalmazsa, ulema kalmazsa, alim kalmazsa din kalmaz. İnallah la yakbidul ilmin tiza'in tezi'u minel ibad. Allah ilmi diyor kulların kalbinden söküp çıkartmaz. Mesela bir gece yatıp da sabaha kalkıp da o kıyamete yakın olacak. Ama kıyametin son dakikasında olacak. Yoksa Allah şimdi efendim bir sabah kalktı bütün hocalar cahil olmuş. Öyle bir şey yapmaz Allah. Ya ne yapar? Velakin yakbidul ilme bi kabzul ulema. Alimlerin canını alarak ilmi alır. Efendi Hazretleri mesela derdi, biz İstanbul'a geldik, Ali Adi Efendi babamız rahmetullahi aleyh zamanında çok alimler vardı. Ömer Nasuh Efendiler, şunlar bunlar, Bekir Aki Efendiler sayıyorlar o zaman işte. Efendim Çolak Mehmet Efendiler vesaire vesaire. Dünya kadar Hacı Cemal Efendiler bu İstanbul. Bir tane şu anda ehl-i sünnet üzere güzel konuşacak bir alim kalmıyor ya. Birden bittiler dedi Efendi Hazretleri ya. Ne oldu anlamadık dedi. Birden bittiler, vefat ettiler. Yerini dolduran da gelmiyor. Veyda kubudal ulema, alimler vefat ettirildiği zaman efendim ne olacak? Hatta idalem yubk alimen, Allah bir alim bırakmayınca ittekeden nas ruhsen cuhalen, insanlar cahil cahil liderler edinecekler. Fefte bi gayri ilim, onlar da bilmeden fetvayı yanlış yanlış basacaklar. Fedallu ve dallu, hem kendileri sapıtacaklar hem milleti saptıracaklar. Şimdi adam gazeteye fetva soruyor. Ondan sonra diyor ki ben diyor işte Eyüp Sultan'ın yüzüsü hürmetine Allah'tan bir şey istesem ne olur? Aa şirk olur, gavur olursun, sakın bir daha yapma diyor işte. Gazete köşeleri efendim fetvalarla dolu. E ben diyor işte efendim Ermeniyim veya şuyum veya buyum. Muhammed'in peygamberliğine inanıyorum ama ben kendi dinimde kalmak istiyorum. Benim durumum nedir? Kal kal fark etmez diyor. Nasıl olsa sen de cennetliksin diyor. İşte fetva bu. E şimdi bu alimler tabii azalmasından oluyor. Yani muktedir alimler çok olsa, şimdi bir Ömer Nasuhi olsa değil mi? Bir Ömer Nasuhi olsa şimdi bassa bir fetva, yani hepsi söner. Ama işte meydanı boş buldular. Herkes bir taraftan bu dini İslam, bu ehli sünneti bozdurmaya çalışıyor. İnşallah biz varken bunu eksiltemesinler inşallah. Biz hayattayken müsaade etmeyelim inşallah. Ne demek müsaade etmeyelim? Bu ilimleri yayarak. Ha şimdi bir pazar günü keyfini tatilini bırakıp da şuraya geldiğiniz için Allah sizin itikadınızı bozmaz. Şu fedakarlıklar yüzünden Allah çoluk çocuğumuza da bu itikadı bağışlar inşallah. Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkür ederiz. Efendim, mesele biz konuşuyoruz tabii ama cemaatsiz olmaz.